ในที่นี้เนี่ยบัณฑิตพึงทราบว่าใช้ใน3ความหมายคือ1อาการะ2นิทัศนะ3อวธารณะเท่ากับเอาข้อใดมาข้อ6ข้อ7ข้อ6ข้อ7ข้อ8ใช่ไหมรวบมาจากหน้า20อ่ะนะอาการนิทัศนะอวธารณะเพราะฉะนั้นในหน้า21ก็คืออาการะนิทัศนะอวธารณะก็รวบเอามาจากซ้ายมือว่าเอวังสัพเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ย8ตัวอย่างก็จริงแต่ในที่นี้เอาแค่3อย่างเนี่ยนะเอาแค่3อย่างเอาแค่3ความหมายความหมายแรกก็คืออาการะ2นิทัศนะ3อวธารณะเอาอาการะดูก่อนนะอาการเนี่ยอาการท่านพระนนท์แสดงความนี้ด้วยเอวังสัพซึ่งมีอาการะเป็นอัดว่าใครๆจะสามารถทราบพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะซึ่งละเอียดอ่อนด้วยนัยยะต่างๆเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยอันกว้างขวางสมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์หลากหลายลึกซึ้งโดยธรรมลึกซึ้งโดยอัดโดยเทศนาและปฏิเวทมาสู่โสตประสาทของสัตว์ทั้งปวงสมควรแก่ภาษาของตนของตนโดยประการทั้งปวงและทั้งให้เกิดความอยากฟังโดยเต็มกำลังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คือข้าพเจ้าได้ฟังแม้ด้วยอาการอย่างหนึ่งคือฟังมาโดยอาการอย่างเดียวเท่านั้นเองอันนี้ทำให้เห็นภาพรวมๆของพระพุทธพจน์ว่าเป็นอย่างไรนะเรามาดูว่าพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นอย่างไรพระพุทธพจน์เนี่ยเกิดจากอัธยาศัยที่กว้างขวางใครรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยยังไงรู้ชัดเลยไหมพระองค์เนี่ยอัธยาศัยยังไงพระสารีบุตรยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรนิ่งอ่ะเพราะไม่รู้ว่าพระองค์จะเอายังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อัธยาศัยได้ยากอันนั้นหรือพระองค์ประสงค์อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยรวมๆสัพพัญญุตญาณใช่ไหมคือต้นเหตุที่เป็นสมุฏฐานทีนี้ตัวสัพพัญญุตญาณเนี่ยประสงค์อะไรเนี่ยใครจะไปรู้แต่ว่ารู้โดยรวมๆก็คือประสงค์จะให้สัตว์ออกจากทุกข์นะแต่ว่าเวลาคุยกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะรู้ง่ายเอ๊ะพระองค์ประสงค์อะไรกันแน่อย่างที่พระองค์ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิจารณาปัจจัยภายในอยู่บ้างไหมนะพระภิกษุรูปหนึ่งก็บอกพิจารณาพระเจ้าค่ะบอกเธอพิจารณายังไงก็บอกเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละพระองค์ไม่บอกไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะพูดถึงพระภิกษุก็เลยต้องอาราธนาบอกว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่ะที่พระองค์จะแสดงปัจจัยภายในเนี่ยนะก็พระองค์ก็แสดงถึงว่าชรามรณะชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีชาติเป็นปัจจัยนะพูดถึงปัจจัยภายในที่มาแก่มาตายเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะไปรู้ได้ง่ายเนี่ยนะของเราเนี่ยบางทีอ่านมาแล้วนะก็สูตรเนี่ยอัตถกถาบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าตามแต่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าจริงๆเราไม่รู้จักกำหนดได้หรือเปล่านะพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์เป็นยังไงทีนี้อัธยาศัยที่ทำให้พระองค์เนี่ยแสดงออกมานะก็เท่ากับพูดตัวจิตนะจิตแล้วแปลงเสียงออกมาใช่ไหมเสียงออกมาก็คือจิตตชรูปตัวเสียงเนี่ยเสียงจิตตชรูปตัวเสียงเนี่ยสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะแต่เป็นพยัญชนะที่รวบรวมไว้ซึ่งอัฏฐะนะเป็นแปลงออกมาเป็นคำเป็นคำเป็นเสียงเสียงสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยแปลงมาเป็นคำเป็นคำเป็นคำแต่คำที่สัมพันธ์กันใช่ไหมเสียงสูงเสียงต่ำที่สัมพันธ์กันก็รวบรวมมีเนื้อความอยู่ในนั้นเนี่ยนะมีเนื้อความอยู่ในนั้นอยู่ในความหมายทีนี้ถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยมีปาฏิหาริย์อย่างมากปาฏิหาริย์ก็คือกำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะในถ้อยคำที่พระองค์แสดงแต่ละพุทธพจน์เนี่ยแต่ละประโยคแต่ละประโยคแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมีความลึกซึ้งโดยธรรมะธรรมะแปลว่าเหตุใช่ไหมมีความลึกซึ้งโดยอัตถะตัวเหตุก็ลึกซึ้งผลที่แสดงออกมาก็ลึกซึ้งแล้วก็ลึกซึ้งโดยเทศนาอีกเอาอัตเอาธรรมมาแสดงโดยนัยยะต่างๆสมมติว่าอัตกับธรรมนะยกตัวอย่างว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยไล่มาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหม แล้ววิธีเทศนาแสดงแต่วิธีเดียวไหมไม่แสดงวิธีเดียวก็เรียกว่าพระธรรมราชายักย้ายพระธรรมเทศนาได้ตามอัธยาศัยเขาเรียกว่าพุทธลีลาเนี่ยนะพุทธลีลาเนี่ยยักย้ายธรรมเทศนาได้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการยักย้ายเพื่อความสนุกของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เพื่ออนุเคราะห์เวไนยสัตว์เนี่ยนะคือแสดงมากมายหลายวิธีก็จริงแต่ก็เพื่ออนุเคราะห์เวไนยสัตว์เนี่ยนะก็ยาถึงจะประกอบหลายสูตรก็เพื่อความไม่มีโรคเป็นที่สุดนะพระองค์ก็สามารถที่จะประกอบได้โดยประการต่างๆทีนี้ธรรมะที่พระองค์แสดงนะลึกซึ้งโดยอัดโดยธรรมเทศนาวิธีการแสดงแต่จบลงที่ปฏิเวธก็คือการบรรลุมรรคผลใช่ไหมในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนามีสัตว์บรรลุมรรคผลหรือได้ดื่มอมตะธรรมเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะก็จะมีอันนี้เรียกว่าลึกซึ้งโดยปฏิเวธของเราเนี่ยสูตรไหนลึกซึ้งนะสูตรที่จะได้เห็นพระนิพพานเนี่ยสูตรนั้นลึกซึ้งที่สุดนะก็ทีนี้ถ้ายังไม่เห็นนะก็เลยลึกซึ้งทุกสูตรนั่นแหละอันนั้นถ้าเรามองภาพนะต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะจิตของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการอบรมมาสี่อสงไขยแสนกลับใช่ไหมคือสัพพัญญุตญาณจิตอันนี้เป็นสมุฏฐานธรรมจิตตชรูปเปล่งเป็นเสียงออกมาเสียงอันนี้เป็นเสียงคลื่นเสียงเนี่ยแต่เป็นเสียงที่ประกอบด้วยองค์8อะไรบ้างเสียงลึกเสียงก้องกังวานไพเราะนิ่มนวลไม่พร่านะว่าง่ายๆก็คือเสียงเหมือนพรหมพรหมก็เราก็ไม่เคยได้ยินเสียงพรหมอีกก็เลยนึกไม่ออกมาเลยนะนั่นนะทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเสียงที่มีองค์ประกอบเรียกว่าประกอบไปด้วยองค์8มีอัฏฐพยัญชนะที่มีพยัญชนะแหละแล้วก็มีอัฏฐเนื้อความเนื้อความเนี่ยนะเปล่งมาเป็นเนื้อความทีนี้เนื้อความเหล่านั้นเนี่ยบางคำพูดเหตุบางคำพูดผลแล้ววิธีการแสดงเหตุแสดงผลที่หลากหลายจุดประสงค์ก็ที่สุดแห่งก็คือบรรลุมรรคผลใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมยังไงก็จบลงที่อริยสัจอริยสัจนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระสารีบุตรแสดงธรรมแล้วไม่ได้ไประชุมลงอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านก็ตำหนิแต่คำว่าตำหนิก็ไม่ได้เรียกมาด่าอะไรแบบนี้นะคือพระองค์บอกว่ายังเรียกว่ากิจอื่นที่ยังต้องทำยังมีอีกก็มาหยุดซะก่อนเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าตำหนิละก็คือในชานุโสนีสูตรนะคือแสดงธรรมก็จบที่พรหมวิหารใช่ไหมไม่ประกาศอริยสัจในตอนจบเพราะฉะนั้นพราหมณ์เขาก็ไปเกิดแค่ในพรหมโลกนะควรที่จะประกาศให้บรรลุมรรคผลก็ไม่แสดงให้จบที่มรรคผลก็บอกว่าหลังจากนั้นมาพระสารีบุตรถึงจะแสดงย่อสั้นยังไงก็ต้องมีอริยสัจอยู่ในนั้นหมดเนี่ยนะนั้นคำสอนของพระองค์เนี่ยอยู่ที่ปฏิเวธคือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนะก็อัตถะของอริยสัจก็ไม่ควรลืมไหมว่าทุกข์มีอัตว่าเบียดเบียนถ้าแทงตลอดนะสมุทัยก็มีอัตว่าอายุหนะนำเกิดนิโรธก็นิสรณะนำออกมรรคขออภัยนิโรธนิสรณะคือสลัดออกมรรคนิยานิกะนำออกมันก็ถ้าประกาศถ้อยคำเหล่านี้อยู่ในคำนะถ้าผู้ใดตรัสรู้ว่าทุกเบียดเบียนผู้นั้นก็ชื่อว่าตรัสรู้สมุทัยเพราะอัฏฐว่านำเกิดเท่ากับตรัสรู้นิโรธว่าสลัดออกเท่ากับรู้อริยมรรคเป็นตัวที่นำออกมันถ้าประกาศสับใดสับหนึ่งนะก็ถือว่าประกาศหมดแล้วทีนี้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งทั้งจิตที่เป็นสมุฏฐานก็ลึกซึ้งเสียงก็ดีเนื้อหาก็สมบูรณ์ด้วยเหตุและด้วยผลประกาศทั้งเหตุทั้งผลลึกซึ้งมากจบที่การบรรลุมรรคผลเป็นเสียงที่แปลว่าถ้ามาสู่โสตประสาทนะเสียงนั้นมาดังถึงหูใครจะแปลมาเป็นภาษาของตนเรียกว่าเป็นล่ามในเสียงเลยเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยฟังนะถ้าสมัยนั้นเราจะฟังเป็นภาษาไทยของเราถ้าเป็นภาษาไหนๆฟังเนี่ยนะคนนั้นจะฟังเป็นภาษาของตัวถ้าไม่เป็นอย่างนั้นยุ่งมากเพราะอินเดียนี่มีภาษาไม่ต่ำกว่าพันภาษาคนแขกไหมมีภาษาเป็นพันๆเลยแหละเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีบุญตรงเนี้ยพูดเมื่อไหร่ก็เป็นล่ามในเสียงเด็ดนะทุกคนฟังเป็นเสียงของภาษาตัวเองที่ตัวเองชำนาญที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยนะ เขามีพวกนักบาลีทั้งหลายเขาบอกว่าถ้าแปลพุทธพจน์เนี่ยแปลไม่ค่อยยากแต่แปลอรรถกถาฎีกาเป็นต้นนี่แปลยากเพราะประโยคในพุทธพจน์เนี่ยจะดูไม่ซ้ำซ้อนดูง่ายดูอะไรเนี่ยนะแปลไม่ยากแต่เข้าใจยากถ้าเทียบกับแปลอรรถกถากับแปลฎีกาเนี่ยนะพุทธพจน์แปลยากกว่าขออภัยอรรถกถาฎีกาแปลยากกว่าพุทธพจน์แปลไม่ยากแต่เข้าใจยากอรรถกถาแปลยากแต่เข้าใจง่ายคือถ้าแปลแล้วรู้เรื่องเลยนะทีนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าตกมาเป็นภาษาตกมาถึงหูของผู้ใดผู้ฟังแปลเป็นภาษาของตนอย่างนี้แล้วผู้ที่ฟังเนี่ยนะก็มีศรัทธาเต็มที่ในการฟังมีที่อื่นก็บอกว่าที่บอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะมีความลึกซึ้งโดยนัยยะต่างๆบอกนานัตเอกัตตนัยนานัตตนัยอัพยาปารนัยแล้วก็เอวังธรรมตานัยอันนี้อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งนะลึกซึ้งโดยนันทิยาวัตตนัยติปุคละนัยสีหาวิกิริตะนัยทิสาโลจนะนัยแล้วก็อังกุสะนัยเรียกว่าลึกซึ้งโดยใน5ตามเนติปกรณ์กับลึกซึ้งโดยใน4ตามปฏิจจสมุปบาทนั้นพระธรรมคำสอนเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็อัธยาศัยของสัตว์ที่เป็นเหตุรองรับพระธรรมเทศนาเนี่ยนะก็กว้างขวางหลากหลายอัธยาศัยของสัตว์ที่ฟังธรรมใช่ไหมบางพวกนี่มีอะไรอาการดีมีอาการชั่วนะบางพวกมีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีทุลีคือทุลีเนี่ยคือกิเลสในจักขุมากบางพวกนี้น้อยเนี่ยนะคือกิเลสเนี่ยน้อยนะบางพวกแนะนำง่ายบางพวกแนะนำยากบางพวกเห็นโทษและปรโลกโดยความเป็นภัยบางพวกไม่เห็นโดยความเป็นภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกที่รองรับพระธรรมนี่ก็กว้างขวางเพราะพระธรรมที่พระองค์แสดงจึงกว้างขวางตามไปด้วยเพราะท่านนนท์ท่านก็ออกตัวว่าข้าพเจ้าก็ฟังมาอย่างนี้โดยอาการหนึ่งนะคือใครจะไปรับได้ทุกเรียกว่ารับได้ทั้งอัธยาศัยพระพุทธเจ้ารับทั้งอัธยาศัยของผู้ฟังอ่ะไม่ใช่เพราะอันนี้เรียกว่ามีอาการะเป็นอัตเนี่ยนะพระอานนท์เนี่ยเมื่อจะออกตัวด้วยอัฏฐะว่าชี้แจงอาการทีนี้ในที่สองเลยนะในที่สองว่าพระอานนท์เถระเมื่อจะออกตัวด้วยอัฏฐะว่าชี้แจงก็มาจากบาลีว่านิทัสสนะข้างบนเนี่ยนะข้างบนหน้า21เนี่ยซ้ายมือสามคำนั่นนะจำไหมเมื่อกี้เนี่ยแสดงไปคำหนึ่งแล้วคืออาการะทีนี้มาดูนิทัสสนะแปลว่าชี้แจงหรือตัวอย่างก็ได้พระนนทเถระเมื่อจะออกตัวด้วยอัฏฐาว่าชี้แจงว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยามภูไม่ได้ตรัสรู้เองหรอกสูตรนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้แจ้งจึงแสดงสูตรทั้งสิ้นที่จะต้องกล่าวในบัดนี้ว่าข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้คือว่าแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้นะก็คือชี้แจงว่าสูตรนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ขึ้นเทศเองนะไม่ได้แต่งสูตรปรุงสูตรขึ้นมาเองเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นอันนี้คือว่าชี้แจงก็คือเท่ากับออกตัวนะออกตัวว่าไม่ใช่ของข้าพเจ้านะเป็นของพระพุทธเจ้าก็อันนี้ก็เป็นความปฏิบัติดีของพระสาวกนะก็ออกตัวไม่ใช่ถือว่าเป็นของตัวเองนะก็ถ้าใครถือว่าธรรมะเป็นของตัวเองนะน่าเป็นห่วงกันนะเป็นเอามากแล้วปล้นของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตรงไหนผิดนะใช่ล่ะของเขาล่ะถูกแล้วถ้าไม่ถูกนะถ้าไม่ถูกตามคำสอนนะถ้าเขาบอกว่าของเขานะเชื่อเลยใช่ทีนี้มาดูนัยยะที่3อวธารณะอวธารณะแปลว่าห้ามความอื่นเนี่ยนะว่าพระนนทเถระเมื่อจะแสดงกำลังคือความทรงจำของตนที่สมควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราที่ทรงพหูสูตรคืออานนท์นะก็คือ1นะเอตทัคคะตำแหน่งที่1ใช่มั้ยเลิศข้อที่1คือพหูสูตรบรรดาภิกษุของเราที่เลิศที่สุดนะที่เลิศทางอุปถากก็คือพระอานนท์เลิศทางมีคติคือปัญญาที่เป็นเครื่องนำไปเนี่ยนะก็พระอานนท์มีสติก็พระอานนท์มีทิฏฐิปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็คือพระอานนท์ก็มีองค์เดียวนะได้เอตทัคคะยอด5อย่างนั่นนะยอดก็เอตะกับอัคคะอัคคะแปลว่าเลิศหรือยอดก็ไ เอตาก็แปลความเป็นหนึ่งนะความเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเลิศหรือว่าความเป็นหนึ่งดีกว่าเพื่อนทั้งหมดเนี่ยนะห้าอย่างอุปถากมีคติมีสติมีทิฏฐิแล้วก็พหูสูตรเนี่ยนะห้าอย่างอันนี้พระพุทธเจ้าชมพระอานนท์นะชมแบบเรียกว่ามอบตำแหน่งเอตทัคคะให้ห้าอย่างเป็นการมอบตามความสามารถนะและพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็สรรเสริญท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์นี้ฉลาดในอัฏฐะฉลาดในธรรมะฉลาดในพยัญชนะฉลาดในภาษาและในอักษรเบื้องต้นและเบื้องปลายพระอานนท์เนี่ยมีปัญญาขนาดว่าถ้าฟังหัวแล้วรู้ท้ายเลยจบที่ไหนได้ยินแต่ตอนท้ายเนี่ยสาวไปหาหัวได้หมดเลยหรือฟังแค่กลางเนี่ยสาวไปหาหัวหาท้ายได้หมดเลยก็อย่างที่เราเคยได้ฟังว่า1คำพระอนนท์เนี่ยฟังแล้วเข้าใจทันทีแตกเป็น 60,000 คาถาหรือ 60,000 60,000 บทนะฟัง1บทเนี่ยท่านปัญญาแตกฉานได้ 60,000 บทนั้นความสามารถนี่ขนาดนั้นของเราก็บทต่อบทถ้าจำได้นี่ก็โหเยี่ยมแล้วนะเอาบทต่อบทเข้าว่านะบางทีก็10บทได้บทหนึ่งก็ยังดีโอ้นับว่าเก่งนะถ้า10บทได้บทหนึ่งเนี่ยถ้าใคร10บทได้บทหนึ่งนี่ก็นับว่าสมัยนี้นะยกย่องเลยนะว่าเป็นคนเก่งมากแล้วนะถ้าบทต่อบทด้วยก็สุดยอดนะถ้าบทหนึ่งได้เป็น10บทนี่ก็โหเก่งมากนะถ้าบทหนึ่งได้เป็นหมื่นบทก็ระดับพระอานนท์แต่ถ้าภาษารีบทนะไม่มีที่สุดภาษารีบทเนี่ยถามตอบได้7วัน7คืนนั่นแหละไม่มีห่วงท่านท้าเลยนะถามท่านสามารถตอบได้เป็น7วัน7คืนที่อื่นเขาบอกว่าทรายเนี่ยท่านยังคำนวณได้น้ำก็คำนวณได้แผ่นดินก็คำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรคำนวณไม่ได้ไม่จำกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแผ่นดินนี่คำนวณได้หรือไม่ก็คำนวณได้อยู่แล้วก็ไอ้ข้างนอกมันเป็นอากาศทั้งหมดไหมอากาศมันห่อไว้อะนะถ้าน้ำล่ะน้ำก็คำนวณได้เพราะมันมีฝั่งนะที่เหลือก็เป็นน้ำทั้งหมดก็ยังพอคำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรก็คำนวณไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้พูดถึงว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านชมพระอานนท์ว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องอัฏฐะธรรมะพยัญชนะภาษาอักษรเบื้องต้นเบื้องปลายทีนี้พอทั้งพระพุทธเจ้าก็ชมทั้งพระอานนท์ก็ชมอย่างเนี้ยนะถ้าใครได้ฟังสูตรที่พระอานนท์จำแล้วมาพูดเนี่ยถามว่าอยากฟังไหมก็อยากฟังนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอวธารณะว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาเท่านี้และสูตรนี้แลไม่ยิ่งไม่หย่อนโดยอัฏฐะหรือโดยพยัญชนะคือถ้าว่าโดยความสามารถของท่านนะท่านจำไม่ขาดแม้แต่คำเดียวแล้วท่านก็ไม่ได้เพิ่มแม้แต่คำเดียวเพราะฉะนั้นเอามาพอดีเป๊ะเลยตามที่พระองค์แสดงวันนั้นเนี่ยไม่มีขาดตกหล่นบกพร่องไม่มีนะเอาถือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์แบบทุกอย่างมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราทั้งหลายได้ฟังข้อความในพระไตรปิฎกที่เต็มเนี่ยก็เท่ากับได้ฟังเหมือนกับสมัยนั้นเขาได้ฟังกันเนี่ยนะก็ถือว่าได้ฟังเท่ากันเพราะพระอนนท์เนี่ยเก็บมาให้เราเท่ากันเนี่ยนะคือโดยในแง่ของการทรงจำถ้อยคำพยัญชนะมาเนี่ยพระองค์แสดงเท่าไหร่ท่านก็รับมาเท่านั้นแต่ในประเด็นแรกจะต่างไหมประเด็นแรกหมายความว่าอู้ใครจะไปรู้ทุกแง่ทุกมุมทุกในของพระพุทธพจน์ไม่ใช่ก็พระอนนท์ท่านก็ฟังแบบพระสารีบุตรฟังใช่ไหมฟังเหมือนกันไหมทำไมไม่บรรลุเท่ากับพระสารีบุตรล่ะอันนี้คือความลึกซึ้งของพระธรรมที่ไม่ใช่วิสัยของพระอานนท์แล้วคนอื่นเขาฟังเขาบรรลุกันไปก่อนหมดนะแต่พระอานนท์ยังไม่บรรลุเพราะฉะนั้นพระธรรมเองเนี่ยพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นนะมีความลึกซึ้งอย่างกว้างขวางเป็นต้นนะพระอานนท์ก็บอกว่าอันนี้โดยอาการะว่าข้าพเจ้าฟังมาโดยอาการอย่างนี้นะนะอันนี้นี่ไม่มีความสามารถรับมาโดยทุกแง่ทุกมุมทุกในสิ้นเชิงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแล้วท่านก็ออกตัวว่าสูตรนี้ท่านไม่ใช่เป็นคนคิดขึ้นเองไม่ใช่แล้วก็บอกว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสตอนนั้นนะก็มีพยัญชนะอยู่เท่านี้แหละอันนี้ก็คำว่าอย่างนี้เฉยๆนะแล้วก็เอวัมเมสุตังก็คำว่าเอวังเมสุตังสามคำนะถ้าตัดบทไปแล้วเนี่ย เอวังเมสุตังเมนี่แปลเป็นไทยๆว่าข้าพเจ้าผมเราเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้มีในพระไตรปิฎกมีอยู่3ความหมายคือมยาแปลว่าอันเราไมหังแก่เรามะมะของเราพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์นะถ้าใครเรียนไวยากรณ์มาก็ไม่ยากนะถ้ามยาอันเราก็วิพัตอะไรตติยาวิพัตใช่มั้ยไมหังแก่เราก็จตุถีวิพัตมะมะของเราฉัตถีวิพัตเพราะฉะนั้นก็มีใช้อยู่3วิพัตนะในพระไตรปิฎกแต่ในที่นี้มีในใช่ในความหมาย2อย่างคือมยาแปลว่าอันข้าพเจ้ากับมะมะของเราเพราะฉะนั้นยกมาใช้2ความหมายก็แปลว่าอันข้าพเจ้ากับของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าก็ได้อันข้าพเจ้าก็ได้ส่วนสุตะศัพท์สุตะศัพท์ก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนในปฏิสัมภิทานะก็ยกตัวอย่างเหมือนกันคือ1คมนะการไป2วิสุตตะปรากฏ3กิลินนะแปลว่าเปียก4อุปนจิตอุปจิตตะสังสม5อนุโยคะประกอบเนืองๆ6โสตะวิญญยะรู้ทางหู7โสตะทวาราโสตะทวารานุสารวิญญาณะเนี่ยนะความรู้ตามกระแสทางหูหรือทางโสตทวารส่วนแต่ละความหมายนั้นก็อ่านเอานะเพราะท่านก็ยกที่มาให้แต่ถ้าดูในฉบับภาษาบาลีท่านจะทำเชิงอัดฟุตโนตเอาไว้ให้ว่าแต่ละคำเนี่ยมาจากที่ไหนที่ไหนต้องไปดูฉบับภาษาบาลีก็จะเห็นนี่มาดูเฉพาะความหมายที่ประสงค์ในที่นี้นะก็คือความหมายสุดท้ายที่เรียกว่าทรงความรู้คล้อยตามโสตทวารนะทวารานุสารวิญญาณเนี่ยนะในที่นี้สุตะศัพท์มุ่งหมายเอาว่าทรงจำหรือความทรงจำตามแนวแห่งโสตทวารวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งนะว่าอย่างเข้าให้หลายๆความหมายเนี่ยนะสรุปว่าจะเอาความหมายไหนดีโดยมากเอาความหมายสุดท้ายถ้าสังเกตดูนะเหมือนกับว่าพูดประเด็นที่1 2 3 4 5 6 7 8โดยทั่วไปก็เอาข้อที่8เป็นหลักอย่างเงี้ยนะเขาจะเอาข้อท้ายๆอ่ะเป็นหลักอย่างเหมือนกับผู้ที่เขาพูดนะพูดอยากให้ใครจำนะเขาจะพูดไอ้คำสิ่งที่อยากให้จำนี่เป็นประเด็นสุดท้ายเป็นคำท้ายๆสุดนะนี่ก็เหมือนกันก็เลยสุตะศัพท์ใช้ในความหมายสุดท้ายคือโสตะทวารานุสารวิญญาณนี่เองทีนี้ถ้ามารวบ3คำเข้าล่ะเอวังเมสุตังเนี่ยนะ3คำขึ้นจริงอยู่เมศัพท์มีเนื้อความเท่ากับมายาย่อมประกอบความได้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาคือทรงจำตามแนวแห่งโสตะทวารอย่างนี้เนี่ยนะคือจำมาแล้วตามที่ได้ยินเสียงตามกระแสโสตะทวารก็เป็นการที่เราเอามาคิดอย่างละเอียดละออมากเลยนะว่าเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรเป็นสมุฏฐานเกิดมายังไงเปล่งออกมายังไงแล้วมาได้ยินที่หูอย่างไรแล้วหูเนี่ยฟังแล้วมาเป็นอย่างไรแล้วทรงจำเสียงนั้นได้ยังไงแล้วเสียงนั้นมีความหมายแค่ไหนเนี่ยนะก็เป็นการวิจัยอย่างละเอียดเลยนะเป็นการวิจัยจริงๆวิจัยตัวเสียงของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็วิจัยสิ่งที่ตัวเองฟังว่าองค์ประกอบของการได้ยินได้ฟังนี่มีอะไรบ้างมีเนื้อความเท่ากับมะมะย่อมประกอบความได้ว่าการสดับของข้าพเจ้าคือความทรงจำตามแนวแห่งโสตทวารของข้าพเจ้าอย่างนี้อันนี้ก็เท่ากับประกาศให้เห็นคุณของความทรงจำใช่ไหมพระนนท์เนี่ยเนื่องจากท่านทรงจำคำสอนได้เขาจึงเลือกท่านขึ้นที่สังขยานานะถ้าท่านจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้รับการให้เข้าสู่ที่ประชุมธรรมสังขายนาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกย่องในความสามารถในการทรงจำของพระอนุนในวิธีการประกอบเนื้อความในที่นี้เนี่ยนะเอวังเมสุตังเนี่ยขอมาโน้ตมาเนี่ย11ไนยะด้วยกันเนี่ยนะ11ไนนะเอวังเมสุตังเนี่ย3คำเนี่ยท่านมาคิดวิจัยไว้11ไนยะนะพอเป็นตัวอย่างให้ดูในที่1ในที่1ในบททั้ง3อ่ะนะโน้ตไว้หน่อยนะติ๊กไว้นิดหนึ่งว่า1 คำว่าเอวังเป็นการแสดงกิจแห่งวิญญาณมีโสตะวิญญาณเป็นต้นคำว่าเมเป็นการแสดงบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวิญญาณดังกล่าวแล้วคำว่าสุตังเป็นการแสดงการถือเอาที่ไม่ผิดไม่หย่อนไม่ยิ่งเพราะห้ามการไม่ฟังนั่นนะอันนี้เรียกว่าแสดงตามกิจนะช่วงนี้ไม่ได้ไปวิเคราะห์ที่เสียงพระพุทธเจ้าแล้วนะมาวิเคราะห์ที่ตัวพระอานนท์เองว่าเอวังเนี่ยหมายถึงโสตะทวารวิถีใช่ไหมกิจแห่งโสตะวิญญาณเป็นต้นที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยฟังเสียงยังไงโสตะวิญญาณเกิดขึ้นฟังเสียงใช่ไหมสวนกิจโสตะวิญญาณทำอะไรกิจสวนกิจสัมปติชนะก็รับอารมณ์ต่อสันติรณะไต่สวนอารมณ์อะไรโวทัพนะตัดสินแล้วก็ชาวนะรับอารมณ์อันนั้นชาวนะก็สเสพอารมณ์แล้วก็มโนทวารวิถีก็เกิดรับอันนั้นรับพยัญชนะแล้วก็มโนทวารวิถีอีกก็รับเนื้อความแปลไปตามนั้นไปนั้นเอวังเนี่ยเป็นกิจของวิญญาณที่รับเนื้อหารับเสียงอย่างต่อเนื่องมาคำว่าเมเป็นการแสดงถึงบุคคลเพราะเมนี่เป็นบัญญัติใช่ไหมบัญญัติของคืออย่างวิญญาณเนี่ยวิญญาณนี่เป็นปรมัตถ์นะเมนี่เป็นบัญญัติเมนี่ก็อาศัยวิญญาณนั่นแหละอย่างเราเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นโวหารเป็นถ้อยคำที่อาศัยปรมัตถ์สุตังก็เป็นสุตังเนี่ยเน้นว่าเป็นการจำแบบไม่ผิดไม่หย่อนไม่ยิ่งรับมาพอดีเลยนะแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ได้ฟังมาอันนะห้ามการไม่ฟังก็คือได้ฟังมาแล้วก็ฟังแบบถ้าพูดแบบง่ายๆอุปมาตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องบันทึกเสียงชั้นเยี่ยมไม่มีบันทึกเกินนะไม่มีคำที่เพี้ยนออกมาก็ไม่มีไม่มีบันทึกขาดแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีรับบันทึกได้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะอันนี้คำว่าเอวเมสุตังในที่หนึ่งในที่สองคำว่าเอวังเนี่ยนะเอวังนี่เป็นการประกาศความเป็นไปแห่งอารมณ์แห่งวิญญาณวิถีที่เป็นไปตามแนวแห่งโสตทวาร นั้นโดยประการต่างๆคำว่าเมก็ประกาศตนคำว่าสุตังก็ประกาศธรรมะเนี่ยนะจริงอยู่ในคำว่าเอวเมสุตังนี้ย่อมมีความย่อดังต่อไปนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ทำกิจอื่นแห่งวิญญาณวิถีที่เป็นไปแล้วในอารมณ์โดยประการต่างๆแต่ข้าพเจ้าทำกิจนี้คือธรรมะของข้าพเจ้าฟังแล้วอย่างนี้